तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma úgy lesz szó Indiáról, hogy egy tapottat sem mozdulunk Magyarország területéről. Olyan magyar költők és írók életművéből szemezgetünk Szilágyi Márta összeállításában, akiket így vagy úgy, de megérintett az óind világkép, a lélekvándorlás, a karma, a meditáció, a lemondás, a jóga, és mindaz, amit a nyugati ember oly misztikusnak érez Indiával kapcsolatban. Ez a válogatás nem teljes körű, hiányoznak olyan nagy nevek, mint Vörös Sándor vagy János István, inkább a kevésbé ismert szerzőket kívántuk most bemutatni. Tény, hogy India hatása a magyar irodalomra már a kezdetektől kimutatható. De tény az is, hogy eleinte a kétkedés, vagy éppen a gunyorosság jellemezte a tipikus hozzáállást, mivel a 19. század elejéig nem volt hitelesnek mondható interpretációja a hinduizmusnak. A közvéleményt a korai misszionáriusok elutasító véleménye befolyásolta. Amikor a korai angol és német orientalisták és a mi kőrösi csománk először tárta a világ elé az óind és a buddhista forrásokat, hirtelen megváltozott az emberek véleménye, és azok a költők és írók, akik a tanítások igazságát és szépségét felismerték, hittel és kíváncsisággal szóltak ezekről, és nem kétséges, hogy némelyek, mint például Gárdonyi, mélyen hittek is ezekben a tanításokban. A műsorban ma közreműködik Szilágyi Márta és Simonyi Piroska. Thank you.